أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün oruçla ilgili ayetlerden 186 ve 187. Yani Bakara suresinin 186 ve 187. ayetlerini okuyacağız. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Dua edenin duasına karşılık veririm. Bana dua ettiği zaman, benden bir şey istediği zaman. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Öyleyse onlar da benim çağrıma karşılık versinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana inansın ve güvensinler. لَعَلَّهُمْ يَرْفِلُونَ Belki böylece olgunlaşırlar. Şimdi oruçla ilgili ayetler içerisinde dua ayeti geçti. Yani birdenbire sanki konu değişmiş gibi oluyor. Ama hiç öyle değil. İbadet insanlarda zaten fıtri bir ihtiyaçtır. Bu ibadeti doğru yapmak lazım. Doğru ibadet yalnız Allah'a kul olmaktır. İstanbul'da görüyorsunuz, Ramazan'ın ilk iftarında Oruç Baba diye adlandırdıkları bir kabrin başında hem de sirkeyle oruçlarını bozuyorlar. Niçin? Niçin böyle yapıyorlar? İstekleri olsun diye, istekleri. Kimden istiyorlar? Oruç Baba'dan istiyorlar. Bunların en iyisi Oruç Baba'nın yüzü suyu hürmetine der ama gene onu araya sokar. Bir akşam bir manavdan meyve alıyorum. Geçen sene Ramazan'dı. Yine bir Ramazan akşamıydı. Bir televizyon kanalına çıkmıştık. Hatta bir hocayla da tartışmamız olmuştu, hatırlarsınız. Şimdi manav tanıdı. Dedi ki hocam sizi dinledim ve iyi de anladım ama bir şey aklıma takıldı. Peygamberimizin yüzü suyu hürmetini Allah'tan istiyoruz. Bunun bir sakıncası var mı? Dedim ki orada bir delikanlı dolaşıyordu. Bu kim dedim? Benim oğlum dedi. Şimdi ben sana desem ki şu oğlun yüzü suyu hürmetine bana şuradan elmaların iyisinden ver, ne yaparsın? Olur mu öyle şey dedi. Benden istesene dedi. Hah anladım o maddeyi hemen arkasından. Şimdi anladım tamam dedi. Şimdi anladım dedi. Şimdi insanlar günlük hayatlarında tanımadıkları kişilere aracılarla yanaşıyorlar, yaklaşıyorlar. O beni tanımaz, sen beni tanıtır mısın diyor. Doğru. Tanımaz. Ama aracıyı kime koyuyorsunuz? Sizi yaratana. Sizin kalbinizden geçeni bilene. İçinizi dışınızı bilene. Şefaatle ilgili ayetlerde şu oluyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفُهُ Yani Allah bu insanların ne yapıp ne yapmadıklarını biliyor. Peki durum böyleyken kim Allah'ın yanında kalkıp da şefaatçilik yapacak? Hep Allah'ın bilmediği, tanımadığı bir şeyi mi söyleyecek? Dolayısıyla bunlar son derece yanlış şeyler. Orada bir kabire gidiyorlar, ölmüş. Orada gerçekte bir kabir var mı yok mu ayrı bir konu. Varsa da ölmüş, adamın kemikleri çürümüştür. Sağ olsa, orada bulunsa gene bir şey yapamaz. binlerce kişi aynı anda isteklerde bulunuyor. Ya çok iyi bir insan olsun sağlığında, çok da zengin bir adam olsun, gelenlere elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışsın. Binlerce kişiyi içten yakarışlarını onun duyması mümkün mü? Duyacak olan bir tek zat vardı, o da Allah-u Teala'dır. Başka hiç kimse duyamaz. Ama işte insanlar böyle hem oruç gibi bir ibadet yapıyor, hem de Allah'tan başkasından gidip yardım istiyor. Şimdi Eyüp Sultan dolup dolup taşıyor. Niye Eyüp Sultan? Ne özelliği var? Yani o orada o kabir olmasa kimse oraya gitmez. Tabii Hristiyanlar da var. Zaten sapıklıklar böyle oluyor. Hristiyanlık da zamanında Allah'ın hak diniydi. Biliyorsunuz şeytan doğru yolun üstünde oturur. Eh diyor, Allah yoluna yürüyememleri diyor ki gel diyor ben seni götüreyim diyor. Evet, yani insanlar hep bu yolla sapıtıyorlar. Allah'la kendi aralarına aracılar koyarak, aracılar yerleştirerek sapıtıyorlar. İşte bu da onlardan bir tanesi. Ve Allah-u Teala burada diyor ki, kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara yakın, uzakta değil. Şimdi bazıları diyor ki Allah bize yakın ama biz ona yakın mıyız? Allah. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ha, sen yaptığın amellerle Cenab-ı Hak'tan uzak olabilirsin. O zaman gayret et. Ama bu Allah'ın senin sesini duymadığı manası hiçbir zaman için gelmez. Gayret edersin, kendini düzeltirsin. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي. Dua eden bana dua ettiği zaman duasına karşılık verir. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Onlar da bana karşılık versinler. Yani insanlar Allah bana her şeyi versin de emir vermesin havasındadırlar. Tamam Allah sana her şeyi verir ama emir de verir. Sen şimdi seni geçindirip geçindiremeyeceğini bilmediğin ya da zar zor geçineceğin bir maaş için bir ay uğraşıyorsun, patronunu memnun etmeye çalışıyorsun. Her şeyini borçlu olduğun Allah-u Teala'yı memnun etmek için niye hiç az bir uğraşı vermiyorsun? Yani akıl mantık işi değil. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Ve bana inansın, güvensinler. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Belki olgunlaşırlar. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki onların çağrısına ben cevap veririm. Şimdi birçok kimse burada yanılıyor. Serhat millet uyumaya başladı. Şey, çay getirsin söyle de. Evet. Ya da siz söyleyin. Bak burada beni de uyutacaklar yani şey değil. Şimdi diyor ki Allah'a dua ediyorum, duamı kabul etmiyor. Ya kardeşim bir düşün. Dedin ki ya Rabbi sağlığım bozuldu, sağlığıma kavuştur. Kavuştun, tamam. Ya Rabbi paran oldu. Ya Rabbi şuyum yok oldu, buyum yok oldu. Burası dünya olur mu o zaman? O zaman imtihanın bir anlamı olmaz ki. Yani öğrencinin sene başında ya hocam ya ne sıkıntıya sokma. Şimdiden beni sınıf geçir, bu iş bitsin. Demesi gibi bir şey değil mi? Şimdi Allah-u Teala imtihan edecek, isteklerimizi de kabul edecek. İkisini de yapacak. Onun için diyor ki ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah. Müminler, Allah'tan yardım isteyin. Ama nasıl? Sabır göstererek ve namaz kılarak. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım ya da duayla Allah'tan yardım isteyin. Sabır göstereceksin çünkü Cenab-ı Hak seni sıkıntılardan geçirecektir. Yani burası imtihan dünyasıdır. Şimdi hoca der ki çalış, ben de geçireyim. Zamanı geldiğinde geçiririm. Her şeyin zamanı var. O zamanı geldiğinde Allah-u Teala'nın senin duanı kabul ettiğini göreceksin. Ama Allah seni imtihanından da geçirir. Fakat yine bu dua konusunda bir iki ayet daha okuyalım. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. İnsanlardan kimi der ki ya Rabbi bana bu dünyada ver. İşte bize bu dünyada ver. Yani Allah elini açar, Allah'tan dünyalık ister. Onun ahirette alacağı bir payı yok. Çünkü ahirette ilgili bir şey istemiyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. İnsanlardan kim de şöyle söyler. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Her namazda okuduğumuz dua. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. Okuduğum ayet Bakara suresinin 201. ayeti. Yani dünyayı da ister, ahireti de ister ve cehennem azabından beni koru der. Peki ne elde edecek bu? Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bunların her birinin kazançlarından bir payı var. Sadece sözlü olmaz. Duanı yapacaksın ama Allah'ın emirlerini de yerine getireceksin. Şimdi bu dünyada güzellik ver dedin. Çalışacaksın. Hem bu dünyada güzellik iste hem çalış. Ahirette güzellik ver dedin. Ahiret için çalış. Hem iste hem çalış. Yalnız dünyayı isteyenin de çalıştığından başka elde edeceği bir şey yoktur. Hem dünyayı hem de ahireti isteyenin de çalıştığından başka elde edeceği bir şey yoktur. Demek ki sadece oturup dua etmek de olmuyor. Onun için gerekli gayreti göstermek mecburiyetindeyiz. Çalışacağız. Evet. Tabii kulma ya'bu bikum rabbi levla du'a'ukum. Sizin duanız olmazsa Cenab-ı Hak size niçin değer verir? Şimdi bir de şu Hac suresinin 15. ayetini, o 11, 12, 13, 14, 15, onları bir bu akşam bu vesileyle hatırlamış olalım tekrar. Hac 22. sure. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Kimi insanlar Allah'a kıyıda kulluk ederler. Yani bazı kimseler öyle bir noktada bulunurlar ki kaçabilsinler de bir tarafa. Hatta aman benim kimliğim belli olmasın derler. Aman ben anlaşılmayayım derler. Çünkü her an öbür tarafa doğru meyledeceklerdir. İnsanlardan kimi böyle kıyıda Allah'a ibadet eder. Masada da yerler var. Tamam. Kim insanlar Allah'a kıyıda ibadet ederler, kulluk ederler. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ Eğer eline bir imkan geçerse ondan tatmin olur. Rahatlar. Allah'a şükür işlerim iyi. İşte namazımda, niyazımdayım. Her şey tamam. Yani işleri iyi ise kulluğa devam. وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ O da boş yer var. Şu karşıda boş yer o var. Şu sizin yanınızda bak. Şeyleri kaldırın. Kaç dakika oturacaksın yani? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفِ Kim insanlar Allah'a kıyıda ibadet eder, فَاِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَاَنَّ بِهِ Eğer eline bir imkan geçerse, onunla mutlu olur. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ Ama başına bir sıkıntı geldi mi, yüzüstü geriye döner. Şimdi yüzüstü geriye dönmesi nasıl? Şimdi yani işleri iyi gidiyor, adam beş vakit namazını kılıyor, oh, dört dörtlük Müslüman, hacca gidiyor, umreye gidiyor falan filan. Şimdi işleri bozulmaya başladığı zaman adam namazı mı bırakıyor? Yüzüstü geriye döner diyor diye ayet-i kerime. Hayır, namazını falan bırakmaz. Ya ne yapar? Ne yapar? Ne yaptığını Allah anlatıyor burada. Hasirat dünya vel ahireh yani öyle bir şekilde gelirsin geri döner ki dünya da gider ahirette gider. Namazını falan bırakmadan yani bu olur. Zalike huvel husranul mubin bu apaçık bir zarardır. Ne yapar da dünyasını da ahiretini kaybeder? Yed'u min dunillahi ma la yadurruhu ve ma la yenfa'uhu. Bu defa Allah'la kendi arasında kendine faydası da zararı da olmayacak birisinden yardım ister. Ne yapar? Mesela İstanbul'da hemen Eyüp Sultan'a koşar. Telli Baba'ya gider. Bilmem ne. İşi bozuldu ya. Hocam mesela alamayıp azizlere giderler bile var ya. Onlar çok fazla hızlılar demek. Yani dünyasının da ahiretinin de kaybolması namazını terk eder demiyor bak. Hemen doğru soluğu Eyüp Sultan dağılır. Niye Eyüp Sultan diyoruz? Çünkü diyor ki öyle bir şeye yardıma çağırır ki kendine ne zararı olur ne faydası olur. Ölmüş bir insan. İnsana ne bir fayda verebilir ne de zarar verebilir. Gider onu yardıma çağırır. Yukarıdakiyle aram bozuldu aman sen düzelt. Bu anlamda değil mi gitmeleri? Şimdi işi gene düzelmez. Bu defa ne yapar? Bu defa da o Allah'a yakın bildiği insanlara gider. Yani işte belediye başkanıyla eğer işi varsa belediye başkanını tanıyanlara gider ya, onun gibi aman işte başkanla senin aran iyidir, şu işimi bir görüver. Ondan sonra oradan kalkar gider falan efendiye. Burada da ifade, şimdi Allah'ın kelamını çok ciddi bir şekilde düşündüğünüz zaman her şey ortaya çıkıyor. Yed'u, çağırır, lemen, burada men var, canlı kişi, akıllı kişi. Daha önce ma idi. Yani ölü, cansız bir varlık. Şimdi men. Yed'u lemen darruhu akrabu min nef'ihi. Bu defa bir kişiye gider. İşte bu evliya, bu Allah dostu, bu memne falan diye onu yardıma çağırır. Aman onun bir duasını alalım, işlerimiz düzelir. Ama onun zararı faydasından daha yakındır. Çünkü o der ki, gel önce benden bir el al der. Bizim cemaate gir, işte şunu şunu yap. Bir de bir şeyler görelim senden, hadi bakalım, elini bir cebine at. Öyle bir kişiyi yardıma çağırır ki zararı kesin ama faydası olup olmayacağı belli değil. Arkasında ne diyor Allah? Lebi'sel mevla. Ne kötü dost. Ve lebi'sel aşir. Ve ne kötü bir cemaat. Çünkü o cemaate üye oluyor ya. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah inanan ve iyi iş yapanları sokar. Cennetin tecri min tahtiha el-enhar, içinden ırmaklar akan cennetlere. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Allah ne isterse onu yapar. Yani kuralları Allah koyar. Şimdi burada insanlar diyebilirler ki, canım ne olacak sanki? İşte Eyüp Sultan da Allah'ın sevdiği bir kul, onu ziyaret edip araya koymakla ne olacak? Yok beyler. Kuralı Allah koyar. Hiç de ne olacak demeyin. Eğer Eyüp Sultan sizin Cenab-ı Hak'la ilişkilerinizi düzenleyebilecek ve o konuda yetki sahibi biri olsa hiçbiriniz artık Allah'ı düşünmezsiniz. Buna inananların aklına Allah çok nadiren gelir. Zaten bütün müşrikler de böyledir. Men kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah. Şimdi bu insan Eyüp Sultan'a gitti, işi görülmedi, işler düzelmedi. Gitti işte ağzı dualı Allah dostu dediği insanlara gene işleri bozuk. Bu defa gidecek yer kalmadı. Değil mi? Artık bir tek gidecek yeri var. Neresi? Allah. Ta söyle. Boğaz Köprüsü. Neyse şu konuyu bir şey karıştırmayalım. Onları karıştırmayalım. Şimdi bak Allah gösteriyor. O şimdi şeyden gelmiyor ki, daha önce ibadet eden bir insan, gene de namazlarını kılan bir insan ama araya başkalarını koyuyor. Men kâne yehunnu. Artık orada şey yaptı. Yani daha Allah bana artık yardım etmez dedi. Adam büsbütün ümitsiz hale geldi. Küfür tabii. Küfür bu. Allah'tan ümidi kesmek. Men kâne yazumlen len yansurahullah fi dünya vel âhira. Kim böyle bir duruma gelir, Allah kendisine dünyada da ahirette de yardım etmeyecektir diye bir kanaate varırsa bu kanaat yanlıştır. Fel yemdüt bi sebebiyle sema. Bir sebebe dayanarak ellerini göğe açsın. O sebep neydi az önce ayette okuduk? İsti'inu bis-sabri ve's-salah. Sabır göstereceksin ve namaz kılacaksın. Namazda dua edeceksin. Ama ellerini göğe açacaksın. Sümmel yakta. Öbürleriyle ilişkiyi derhal kessin. Buradaki sümmez sonra manasına değil, derhal manasına. Öbürleriyle ilişkiyi derhal kes. Fel yanzur. O zaman baksın bakalım. Hel yudhibenne keyduhu ma yagib. Girdiği bu çözüm onun can sıkıntısını gideriyor mu, gidermiyor. Bir kere ilk önce rahatlayacaktır. Elini Allah'a açsın. Diğerleriyle ilişkiyi derhal kessin. O zaman baksın bakalım problemi çözülüyor mu yoksa çözülmüyor. Etrafımızda böyle insanlar var mı? Evet. Ama bunu her defasında söylemek zorundayız. Asırlar içerisinde Müslümanlık öyle bir hale gelmiş ki, Kur'an-ı Kerim'in şirkle ilgili ayetleri, yani bu konularla ilgili ayetleri bir şekilde üstü örtülmüş ya da parçalanmış. Şimdi siz hepiniz elinizdeki meallerle, mealleri okuyun, bakayım bu anlattıklarımı orada görebileceksiniz. Rasul diye bir şey yok zaten bu surede. Şimdi gerçekten bir hikat garibesidir. Peki siz bu manayı nereden buldunuz derseniz, bizim bu verdiğimiz manayı veren bir tek tefsir bulamazsınız. Yani ne kadar belki kütüphanelerde kimsenin okumadığı tefsirlerde olabilir. Çünkü bu bizim ellerimizle okuduğumuz kitapların çoğusu resmi kitaplardır. Yani devlete yakınlığı olan adamların yazdıkları kitaplardır. Yöneticileri rahatsız edecek şey yapmaz. Yöneticiler körü körüne kendine bağlı vatandaş isterler. Aklını çalıştıran, böyle kişiliği olan insanlardan pek hoşlanmazlar. Onun için insanları o hale getirecek ilim adamlarını da beslerler. Ve meşhur ederler. Şimdi mesela şu tefsirlere bakarsanız görürsünüz. 11. ayet ve 12. ayeti aynı saymışlardır. Sanki biri diğerinin tekrarı gibi kabul etmişlerdir. Oradaki benim size anlattığım men ve ma, şu 12 ile 13. ayet. Bunu aynı saymışlar ve mem ve ma farkını görmezlikten gelmişlerdir. Üstteki ayetler de bu iki ayetin ilişkisini koparmışlardır. En alttaki ayette bir hilkat garibesi haline gelmiştir. Şimdi bakın ne yazıyor. Yani problemin büyüklüğünü görelim de bundan sonra her derste tekrarlayacağım. Hepimize vazifedir. Bunlar burada kalmamalı. Bunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. Yani bir kişiye duyurabilen bir kişiye, ikiye duyuran ikiye, iki kişiye. Herkes imkanları ölçüsünde şu yapılan faaliyetlerin daha çok kimseye duyurulması için bir şeyler yapması lazım. Benim bu söylediğim şahsımla ilgili bir istek mi değil mi onu şimdi okuyacağımız mealden anlarsınız. Siz ben kendi önümdeki mealden ki bu Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılmış olan şeyde de Suudi Arabistan'da da hacılara en çok dağıtılan meal ve hala orada olan işte Ali Özek, Hayrettin Karaman, İbrahim Kâfi Dönmez, Mustafa Çağrıcı şu anda İstanbul'un üstü olan arkadaşımız. Saadettin Gümüş ve Ali Turgut. Allah rahmet eylesin, o arkadaşımız vefat etmişti. Bunlar tarafından hazırlanmış olan meal. Ve bu meal Suudi Arabistan'da da birkaç kere gözden geçirildi. Buradan arkadaşlar gittiler, şey yaptılar. Şimdi dinleyin bakalım. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona, Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise, şimdi kim böyle düşünebilir? Allah dünya ve ahirette peygamberine asla yardım etmez. Kim düşünebilir? Ebu Cehil diyelim. Öyle diyelim. Yani konuyu anlayabilmemiz için Ebu Cehil. Böyle değil mi? Çünkü peygamberi haklı yolda görmüyor, batıl görüyor. Allah sana niye yardım etsin ki diyor. Çünkü Ebu Cehil Allah'ı hiçbir zaman inkar etmiş değil ki. Allah buna dünyada ahirette asla yardım etmez. Şimdi Ebu Cehil şöyle oturtalım şöyle. O kanaat. Kim böyleyse, bu mealden okuyacaktım, bir daha metne gittim. Allah ona yardım ettiğine göre artık o kimse tavana bir ip atsın. Şimdi Ebu Cehil'e diyeceğiz ki tavana bir ip at. Atacak. Boğazına geçirsin, geçir. Niye geçirecek? Allah Muhammed'e yardım etmeyecek. Allah Allah. Ya etmeyecekse ben niye kendimi intihar edeyim kardeşim? Ne yapar? Bizi yataş verir. Öyle yapmaz mı Mecid Bey? Sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi oradan ipi tavana asıyor, boğazına bağlıyor, ayağını yerden kesiyor. Şimdi esas en güneş tarafına geldik. Şimdi bu kimse baksın. Şimdi adam öldü gitti. Şimdi baksın diyecek, dönüp bakacak. Hadi bak bakalım. Acaba hilesi bu hileymiş. Allah Allah. Ya adam hile için kendi intihar eder mi? Acaba hilesi bu yaptığı, öfke duyduğu şeyi Allah'ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi? Allah peygambere, yani Allah aşkına burada ne anlaşılıyor? Bir şey anladınız mı? Sadece güldünüz. Hayır, siz ölünceye kadar oku bakayım bir şey anlayacak mısın? Şimdiye kadar değil, bundan sonra da oku. Ve çok çirkin şeyler anlaşılıyor değil mi? Bazılarında da göğe bir ip uzatsın var. Seninkinde ne yazıyor? Aynı meali. Ha. Ha, bu da şey elmalının meali. Elmalı ne demiş bakın. Çünkü bu konuda ne kadar tefsir varsa hepsi aynı. Yani iki türlü mana veriyorlar. Birisi böyle mana veriyor, birisi Erman'ın verdiği gibi veriyor. Her kim ona. Bir tek şey, Esed'in bir farklı meali vardı. Esed'in meali varsa onu da okuyalım. Her kim ona, Allah. Ha, şurada. Her kim ona, Allah, dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa, şimdi her kim ona, onanın kim olduğunu yazmamış buraya. Allah dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa, diyelim ki kendisi. Allah bana dünyada da ahirette asla yardım etmez. Şimdi sıkı durun bakın. Hemen semaya bir ip uzatsın. Biriniz göğe bir ip uzatın bakalım. Öyle diyor. Şimdi bir de bu yanlışlıklar haşa Allah'a mal ediliyor ya, olmaz ki dediğin zaman sus kafir olursun diyecek karşısına. Göğe bir ip uzatsın. Sonra nefesini kessin. Göğe uzatıyor ve nefesini kesiyorum. Ondan sonra baksın ki hilesi öfkesini giderecek. Hangi hileden? Ne anladınız? Sadece güldünüz. Şimdi bak. Şimdi Esed'in mealine bir farklılık var. Onu okuyorum. Kim ki Allah'ın kendisine, bu kendisine dediği sorması, dünyada da ahirette de yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, göğe başka bir yolla ulaşmayı denesin. Bu ne demek? Göğe başka bir yolla ulaşmayı denesin. Yani şeyde, saman yolundan değil de çöp yolundan gitsin. Başka bir yolla ulaşmak ne demek? Araya aracı koymaktır işte. Başka ne akla gelir ki? Belki aracıları çıkarsın Allah'ın nedeni. Yukarıda aracı koymuş diye. Hayır, yukarısına bakalım. Yukarıda aracı diye tercüme etmiş mi? Ona bakalım hele. Mesela 11 ve 12. ayetlere nasıl mana vermiş? Yok, 12 ve 13. ayetlere. Allah yerine kendisine ne zarar ne yarar sağlayabilecek şeylere yalvarıp yakarır. Düşülebilecek en vahim sapıklık da zaten budur. Bazen de kendisine zararı yararından çok olacak olan kimseye, bir başka insana yalvarıp yakarır. Gerçekten de bu ne kötü efendi ve bu ne kötü uyruk. Şimdi bir şey anladın mı? Kim ki Allah'ın kendisine bu dünyada da ahirette de yardım etmeyeceğini düşünüyorsa göğe başka bir yolla ulaşmayı denesin de yol kat etsin. Nasıl kat edecekse. Ve böylece görsün bakalım. Bu hilesi onun sıkıntısından kurtaracak mı? Nasıl hile? Nedir? Şimdi bak sen dediğinde olması artık mümkün değil yani. Sonucu itibariyle. Peki bu derece büyük hata nereden kaynaklanıyor? Onun tabi bir sürü usul hataları var. Şimdi haklı mıymışsın? Herkes elinden geleni gayreti gösterip bunu bütün İslam alemine bildirmek lazım. İlk önce doğrusunu anlattın ya. Bir daha anlatacağım. Bir daha anlatırım. Ben önce doğrusunu anlattım, sonra yanlışlarını anlattım. Onun için demek ki unutuldu doğrusu, tekrar anlatayım. Ha, yeni geldiniz siz. Tamam, bir daha anlatacağım. Ama şimdi en büyük bombayı patlatıyorum. Şimdi dinleyin bakın. 15. ayete verilen meali dinlediniz. 16. ayet ne? İşte böylece onu açık açık ayetler halinde indirdik. Şimdi siz bu mealle, yani bir kafir size geliyor. Şurayı bana bir anlat bakalım diyor. Anlatabilir misiniz? Bu mealle gelecek. Ondan sonra diyecek ki bak işte siz açık açık ayet bu. Sizi kandırıyorlar kardeşim, uyumayın desene cevap vereceksin. Yapacağınız tek şey cevap veremediğiniz için bir yumruk indirmektir. Başka bir şey değil. Efendim? Bu adam bize kaç kişi getirir? Açık ayet buysa diyecek adam, değil mi? E buyur, hani açık ayetti? Onun için problem çok büyük. Şimdi tekrar şey yapayım. Özetini, İnsanların kimisi Cenab-ı Hakk'a kıyıda ibadet eder. İşleri iyi giderse tamam, problem yok. Ama eğer Allah onu bir sıkıntıya, bir imtihana sokarsa bu defa tersine döner. Yani Allah'ın halis kulu olmaktan çıkar. Çünkü Allah'a şikayeti çıkar sağa sola. Gider diyor Allah, kendisine zarar da menfaat de vermeyecek birini yardıma çağırır. Mesela Eyüp Sultan'a gider kabirden. Der ki işte yukarısıyla aram bozuldu, aman işte sen araya gir de bir şeyler et. Orada yine işler düzelmez. Sonra diyor ki Allah, bu çok açık bir sapıklıktır diyor. Ondan sonra da gider işte Allah dostu bildiği birisine, ona yamanmaya çalışır. Böyle bir kimseye yardıma çağırır ki aman işte sen bizim aramızı düzelt diye, bunun zararı faydasından daha yakındır. Ve onun cemaatine girer. Bu diyor, bu ne kötü dost. Çünkü bu bizim efendimizdir derler ya ondan sonra. Hatta Araplar Mevlana derler. Burada da Mevla kelimesi var. Efendimiz, o ne kötü bir efendi ve bu ne kötü bir cemaat üyeliğidir. Allah inanan ve iyi iş yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah istediğini yapar. Yani kuralları Allah koyar. Burada siz kendi kafanıza göre canım ne olacak diyemezsiniz. Yorumlar yapamazsınız. Bu böyle. Şimdi esas o şey, az önce mealini okuduğum ayeti tekrar okuyayım. Menkane yokunlu. Şimdi bu adam Eyüp Sultan'a gitti, bir sonuç alamadı. İşler hala iyi değil. Allah dostu bildiği kişiler de gitti, bir şey alamadı. Artık daha gideceğim yer kalmadı. Olmuyor kardeşim, olmuyor, olmuyor deyip duracak işte. İyice bunalacak değil mi? Men kâne yazunne len yansurahullâhu fil dünya vel âhirâ. Kim Allah kendisine dünyada da ahirette de yardım etmeyecek zannına kapılırsa, bu yanlış bir zandır. Felyemdud bi sebebin ile sema. Bir sebebe dayanarak ellerini semaya açsın. Kad nera tekallube veçhi kefis sema. Yüzünün göğe dönüp durduğunu görüyoruz. Yani ayetleri ayetlerle açıklarsanız, yani bizim bu açıklamaya ulaşmamızı sağlayan ayeti ayetle açıklamamızdır. Öbürlerini sıkıntıya sokan da kendi gayretleriyle açıklamalarıdır. Sebep yol manasına da geliyor tabi. Ama sebep daha da genel bir manadır. فَاَتْبَعَ سَبَبَا لِكُلْ şey başka. Yani bu şey yapıyor, ayetlere baktığınız zaman problem kalmıyor. Bir sebeple, o sebebi de zaten Allah anlatıyor, namazla ve sabırla benden yardım isteyin diyor başka ayetlerde. Elini göğe açsın, sonra diğer ilişkilerini derhal kessin. Öyle gidip kabirle, bilmem falan efendiye gidip de onları Allah'la kendi arasına koymasın, onlarla ilişkiyi kessin, yalnız Allah'a yönelsin. İşte o zaman baksın bakalım, başvurduğu bu çare kendi içini daraltan, bunaltan şeyi giderecek mi, gidermeyecek. Şimdi anlaşıldı mı? Efendim? Çok? Tamam. Hocam, bilgilerden ustalar da aynı şeyi veriyor. Gider. Hocam, şu şey. Az önce bir televizyon kanalında hem şunu dediler, işte Diyanet ediyor bu türbeler, yanlış bir iki türbe görüntüsü gösterdi. Fakat bu açıklamayı cesaretle yapamayınca kendi söylediklerine inkar ediyorlar. Hiç azalma da yok diyorlar. Orada Diyanet günah diyor ama işte sebep olarak değil, oradan bir şey istemeyin diye de söylüyorlar. O zaman oradaki insanlara sorsanız hiçbiri biz oradan istemiyoruz diyor ya. Dolayısıyla yine aynı oranda doluluk var yani. Şimdi türbeler, türbelerin yanlışlığını söylemenin bir usulü var, adabı var. Onu biz kendi sözlerimizle söylersek olmaz. Allah'ın kelamıyla söylememiz lazım. Benim burada size göstermek istediğim şu. Bu, bakın bu konuyu çok güzel anlatan ayetler bunlar peş peşe değil mi? Meallerde öyle bir hale gelmiş ki buradan bunu anlama imkanınız yok. Yanlış mı? Zaten sen gelmişsin, bir takım hocalardan bahsediyorsun. Onlar da buradan besleniyorlar kardeşim. Yani en iyisi buradan besleniyor. Ki bunu okuyanlar da parmakla gösterilecek kadar az. Kur'an-ı Kerim mealini okusalar, yani bir yerde yanlış anladıklarını başka yerde düzeltirler. Onu da okumuyorlar. Ama ben yani şunu şaşkınlıkla görüyorum. Bakıyorsunuz ki dua kelimesinin yerine ibadet manası şey yapmışlar, vermişler. Belki o 12 ve 13. ayetlerde ibadet kelimesini kullanan var mı? Meallerinize bakar mısınız? Yani 12. ayette yalvarma yerine ibadet. Tapma, bak gördünüz mü? Bir okur musun o meali? O Allah'ı bırakıp kendisine zarar da veremeyen, fayda da veremeyen şeye tapar. E buyur şimdi. Nasıl anlayacaksın? Ben yaşa. Yalvarıyor. Yalvarır da var, tapar da var. Yani işte burada yapılan, hadi bunu gene en azından hata diyelim. Çünkü hesabını Cenab-ı Hakk'a verecekler, bize değil. Kasıtlı mı, kasıtsız mı biz onu ölçecek durumda değiliz. Ama bunu bunları bütün dünyaya bildirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde Müslümanların müflah olması, işte o türbelere, şunlara, bunlara gidenle azaltmak mümkün olmaz. Ancak Allah'ın kelamıyla azaltabilirsiniz. Hocam bu mücadele nasıl yapılacak? Ben öyle şeyler görüyorum ki, herkese bende kuyunun üstüne çıkmış namazı. Neyse bu mücadele işte böyle doğru vereceksin. Peygamberler nasıl yapmıştı öyle yapacağız. Evet, konuyu şimdi, asıl konumuz şey, oruç konusu. Onun için Ahkaf Suresi'nin ayetlerini de ne hale getirdiklerini zaten yazmıştık şeyde. Uhille lekum leyletes siyamir rafefi ila nisaikum. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size helal kılınmıştır. Şimdi burada refes kelimesi ilah harfi celiyle kullanılmış, orada başka şekilde kullanılmış. Refes kelimesi esasen cinsel çağrışımlar taşıyan sözlerdir. Burada mecazen cinsel ilişki anlamında geliyor. Orada çirkin söz manasına geliyor. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişkide bulunmak size helal kılınmıştır. Hunne libâsun lekum ve entum libâsun lehunne. Siz onlar için bir elbise, onlar da sizin için bir elbisedir. Elbise insanı sıcaktan soğuktan korur ve güzel gösterir. Karı koca da birbiri için böyle sıcaktan soğuktan koruyan birer elbise ve birbirini güzel ya da çirkin de gösterebilir tabi. Elbise var, elbise var. Koruyan elbise var, korumayan elbise var. Yani birbirinin biri diğerinin elbisesidir. Tamam, tene en yakın kumaş gibi de algılayabilirsin. Alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusekum fetâbe aleykum. Şimdi Yahudilikte ve Hristiyanlıkta oruç tutarken iftarda güneş batınca iftar etmiyorlar. Yıldızların gözükmeye başlamasını bekliyorlar. Yıldızlar gözükünce iftar ediyorlar. Batı ufkundaki kızıllık kaybolunca da oruca başlıyorlar. Yani şimdi şu saatte oruca başlamış olmaları gerekiyor Yahudi ve Hristiyanlar. İftarı bizden daha geç ediyorlar, oruca bizden erken başlıyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki siz iftarı, İşte siz Allah-u Teala'ya en sevimli kul iftarını en çabuk yapandır. Çünkü Yahudi ve Hristiyan'a benzememiş oluyoruz. Sahur yapın diyor. Ehli kitapla bizim aramızdaki fark sahur yemeğidir. Çünkü onlarda sahur yok. Şimdi oruca ilk başlanınca biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri Allah-u Teala eski kitaplarda ne emretmişse yeni kitapta da onu emretmiş. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Nuh'a ne emretmişse size de bu dinden onu şeriat kılmıştır. Dolayısıyla Allah orucu farz kıldıysa Müslümanlar orucu Yahudilerin tuttuğu gibi tutarlar normal olarak. Zaten Hristiyanlar da Yahudiler tuttuğu gibi tutuyor. Yaslı olduğu zaman artık oruca başlamak lazım. Ama eşlerinden uzak kalamayanlar oluyor tabii bu arada. Alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusukum. Allah biliyor ki siz kendinize hainlik yapıyorsunuz. Yani öyle gizli gizli işler yapıyorsunuz ki ortaya çıkıp da söyleyemezsiniz. Birisi görse, çünkü hainlik çaktırmadan kötülük yapmaktır. Çaktırdığın zaman zaten ona hainlik denmez, başka bir isim kullanılır. Yani kendi kendinizi sıkıntıya sokacak, kötü duruma düşürecek işler yapıyorsunuz. Zafa ankum, ama Allah sizi bağışlamıştır. فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ Şimdi onlarla ilişkide bulunabilirsiniz. Şimdi burada bir nesil var. Nesih, yani esas manasıyla nesih var. Nasıl bir nesih? Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti, işte az önce anlattığım Yahudi ve Hristiyanlarda bulunan oruç şeklini nesih etmiş. Çünkü Allah-u Teala diyor ki مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنْ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Biz bir ayeti nesheder ya da unutturursak ya onun dengini getiririz ya da daha hayırlısını getiririz. Şimdi Kur'an-ı Kerim önceki kitapların taşıdığı hükümleri taşıdığı için Kur'an-ı Kerim'in çok büyük bir bölümü misliyle nesihtir. Yani nesih, istinsah, nüsha çıkarmak, Türkçemize nüsha çıkarma deniyor. Ya da şimdi fotokopisini çekmek denir. Yeni bir nüsha yapmak denir. Şimdi Allah-u Teala'nın indirdiği kitapların son nüshası bu. İşte bu son nüsha içerisinde önceki kitaplarda da olan ayetler aynen varsa gene nesihtir. Nasıl nesih? Misliyle nesil. Çünkü ne'ti bi hayrin minha ev misliha diyor ayet. Misliyle nesil de var. Hayrun minhasıyla nesil de var. Peki buradaki nesil ne? Hayrun minhasıyla nesil. Daha hayırlısıyla nesil. Yani çok kısa sürede bir şeyleri yediyseniz yediniz, eşinizle ilişkiye girdiyseniz girdiniz, ondan sonra oruca tekrar başlayacaksınız. Ama Allah-u Teala burada bir rahatlama getiriyor Müslüman, son peygamberin ümmetine. Ne diyor? فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ Şimdi onlarla ilişkide bulunabilirsiniz. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizin için yazdığını arayın. Yani eşinizle birlikte olduğunuz zaman evlat edinme arzusuyla olun. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Yiyin için doğu tarafından siyah hat, beyaz hattan size göre kesin olarak ayırt edilinceye kadar yemeye içmeye devam edin. Şimdi doğu ufkunda sabahleyin bir şafak sökmesi olayı var. Orada ışıklar ortaya çıkar. Orta kısım hafifçe yüksek olur. İki tarafa doğru uzar. Aşağısı kara parçasıdır. Adı gibi karadır. Yani kara hattı meydana getirir. Çünkü karalar daha geç aydınlanıyor, gökyüzü daha erken aydınlanıyor. O ufukla sizin aranızda bulunan bölgede uzunlamasına giden bir kara çizgi meydana gelir, hat meydana gelir. Ufkun üzerinde de, ufuk dediğimiz gökte yerin birleştiği yerdir. Ufkun üzerinde de enine uzanan bir beyaz çizgi vardır. Çünkü güneşin gelen aydınlığı. İşte size göre net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yemeye içmeye devam edin. Şimdi burada da Müslümanlar çok büyük bir sıkıntı, yanlış içerisindeler. Oruç tutuyorsunuz. Sahurda ezan okunduğu zaman lütfen çıkın bakın. Ezan okunduktan 40 dakika sonrasına kadar bakın. Bakın ki bu dediğini görebiliyor musunuz? İstanbul'dan da gözükür. O çok, çünkü kuvvetli bir ışık olduğu için her yerden gözüküyor. Sadece ufukta şey bulutları varsa, yağmur bulutları varsa o zaman gözükürüz. Şimdi burada da çok çok büyük bir hata var. Müslümanlara gece yarısından oruç tutturuyorlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Ahmet Muhtar Paşa'dır. Cenab-ı Hak günahlarını affeylesin. Osmanlı Paşalarından Ahmet Muhtar Paşa. Ahmet Muhtar Paşa ilk takvimi yapan kişidir. Takvim yaparken astronomi kurallarından istifade ederek yapmıştır. Yani Ahmet Muhtar Paşa'nın asıl hatası o. Şimdi astronomi ne yapıyor? Şimdi şunu şey kabul edin. Dünya kabul edin. Dünyanın, yani bulunduğumuz sahayı kabul edin. Bulunduğumuz bölgeyi kabul edin. Mesela İstanbul gibi düşünün. Atmosfer bunun üst tarafında kalınca bir tabaka, değil mi? Astronomi gök cisimleri ile ilgili bir ilim dalıdır. Astronomi alimleri dünyadan gök cisimlerini gözlerler. Ama güneş ışınları atmosferin üst tabakalarına geldiği an görüntü zayıflar ve kaybolur. Şimdi kendinize bakın. Mesela şu dışarıya kuvvetli bir ışık olsun, arkasını göremezsiniz. Güneş de kuvvetli bir ışıktır. Şimdi astronomi için tan, yani işte bizim şafak dediğimiz ona tan deniyor. Üç tane tan var. Astronomik tan, notik tan, sivil tan. Astronomik tan, işte astronom alimlerinin ihtiyaç duydukları şeydir. Onlar atmosferin üst tabakalarına ışık geldiği an gözlemi bırakırlar. O ışık kaybolduğu zaman da gözleme başlarlar. O ışığa göre yatsıyı yapmıştı Ahmet Muhtar Paşa. Yatsıyı gecenin ortasında kılıyorduk. Gene bizim bir sürü itirazlarımızı dikkate almıştı Diyanet. Yatsıyı biraz çekti aşağıya doğru. Sabah namaz bu şeyde çok, gecenin çok ortasındaydı. Biraz da bunu çekti aşağıya doğru ama tam çekmedi. Şimdi o atmosferin üst tabakalarına ışık geldiği anı Ahmet Muhtar Paşa şey kabul ediyor. Gökle yerin birleştiği yere ışığın gelmesi olarak kabul ediyor. Halbuki 80 kilometre, 90 kilometre yukarıda bu. O ışığın oradan aşağıya doğru inmesi 40-50 dakikayı buluyor. Mevsime göre bazen yarım saate indiği de oluyor. Ve bütün İslam aleminde böyle. Ben bunu hemen her yerde dile getirdim ama kimse duymadı. Bakalım sözlerini yerine getirirlerse bugünler bir medya kuruluşu bunu haber yapacak. Sözde bugün geleceklerdi, gelmediler. Artık bakalım. Şu anda ezan okunur okunmaz. Herkes de namaz kılıyor. Ha, bir de millet namaz kılıyor. Teheccüd namazı kılıyorlar. Evet. Hem gecenin ortasından yeme içmeyi kesiyor millet, hem de namaz kılıyor. Şimdi ben kendi kendime, ya bir namazının vaktini tayin edemeyen İslam aleminden ne beklenir yani? Ahmet Muhtar Paşa'dan önce bir şey yapılmıyor. Müezzine minareye çıkıyordu, gözlem yapıyorlardı. Sizin köyde yapıldı değil. Şey, tan yerine ağırlığını görünce ezan okuyorlardı herkes de. Tabii şey, hayır şeyler vardı. Muvakkithaneler var. Mesela Kasımpaşa Muvakkithanesi'ni bilirsiniz. Orada güneş saatleri vardır. Gözlem... Üsküdar'da da vardır. Laleli'de de vardır. Her yerde vardır, her yerde. Abi eskiden zamanındaydı. Şimdi teknolojiyle deyince milletin anasını ağlatmaya başladılar. Vallahi ben bir kere prensip olarak güneşe bir saat kalıncaya kadar yemeğe içmeye devam ediyorum. Zaten neyse, prensip olarak. Ondan biraz daha ileriye gidilir ama yine bir ihtiyat payı bırakıyorum. Çünkü gazete her zaman çıkmak olmuyor. Ama güneşin doğuşuna bir saat kalana kadar, 1977'den beri böyle yapıyorum. Yok, o zaman sabah namazını kılmıyorum. Yani namazı bir kere 40 dakika, yani bugün için 40 dakika geçmeden kılmamak gerekir. İmsak dedikleri şeyden 40 dakika geçmeden kılmamak gerekir. Bizim Süleymaniye Camii'nde öyle yapıyoruz. Ben onlara dedim ki, eğer bu şekilde kılarsanız gelirim, yoksa gelmem. Allah razı olsun arkadaşlar da hep öyle uyguluyorlar. Aşağı yukarı öyle oluyor. Evet. Bir de güneşin doğumu, takvimde de güneş doğdu diye gösterilen saatte güneş asla doğmaz. Ondan dolayı da birçok kimsenin namazı kazaya kalır. Evet. İşte olay böyle. Yani tekrar ederseniz hep diyen nasıl? Şimdi neyi tekrar edeyim? Şimdi bugün ne yapacağız diyorlar. Şu anda 5.30'da saat. Hocam, kardeşim her gün değişiyor. Ondan sonra bugün için yani. Kardeşim her gün değişiyor. Genel prensip önemli. Takvimde güneş falan saate doğuyor diyorsa ona bir saat kalana kadar hiç rahat bir şekilde yemeye devam edersiniz. Bu en küçük bir endişeniz olmaz. Endişesi olan çıkar bakar da ufkuna. Gayet açık. Biz Diyanet'te 3 sene vasat yaptık Türkiye'nin her yerinde. Ya nereye gidiyorsak benim dediğim gibi çıkıyor. Şeyler vasat tutanaklarının altına imzalıyoruz. En sonunda dediler ki şeyde yapmıştık. Urfa Viran şehirde yapmıştık. Ya şey biz bunu gidelim de çölde bir yapalım. Burada olmuyor. Dedim ki kardeşim bu güneş kimseye torpil yapmaz. Doğarken takvime de bakmaz. Yani Türkiye'nin her tarafını dolaştık değişmedi. Oraya gidince değişecek. Ben şahsen çölde de çok rahat yaptım. Her gittiğim yerde yaptım. Buyurun dedi ki ondan sonra öyle kaldı. Sonra da şey etti. Bir de takvimi çok daha berbat olan bir meşhur bir gazete var. Orada yazmışlar. Şimdi bana şey yapıyor. Gözlükler asat yapıyor diye. Ulan kardeşim ben gözlüklüydüm, siz gözlüksüzdünüz. Aynı rapora siz de imza attınız, atmasaydınız. Aynı rapora siz de imza attınız. İftar için ilan edilen vakit yani uygun bir vakit. Ama orada iftar ettiğiniz zaman şunu bilin ki birkaç dakika önce iftar olmuştur zaten. Ama onu yapmak mecburiyeti var. Onu kim olursa olsun öyle yapar. Çünkü mesela İstanbul'da Isırancalar'da olan da kendini İstanbul'da kabul ediyor. Burada olan da öyle kabul ediyor. Şeyin Çamlıca'nın başındaki de kabul ediyor. Bir takvimde bir saat ilan edecekseniz buna mecbursunuz. Başka çareniz yok. Ama yani iftarınızı ettiğiniz zaman emin olun ki iftar birkaç dakika önce olmuştur. Ha bugün bir internet sitesinde neydi adı? Sitenin. Ha, Kur'an nesli diye. Şimdi tabii biz milleti Kur'an-ı Kerim'e çağırıyoruz. Meali okuyun anlarsınız diyoruz. Bir defa bunlar biraz fazla anladıklarını zannedip fetva vermeye başlıyorlar. O da çok tehlikeli bir şey tabii. Yani o da haddini aşıyor yani. Hani o kadar da ileri gitmeyelim demiş ya. Faiz. Biraz fazla ileri gidiyorlar. Efendim şimdi ayet okuyacağım. Sümme etimmussiyame ilelleyl ayeti var. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Ayette burada geceye kadar tamamlayın diyor. Güneş battığı andan itibaren gece olmaz. Ortalık aydınlık oluyor. Güneşin ışıkları da kaybolmalı ki gece olsun. Güneşin ışıkları kaybolduğu zaman yatsı olur. Ve şeyin, işte o Yahudi ve Hristiyanlar oruca başladıkları saat olur. Leyl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'e baksalar bunu çok rahatlıkla anlarlar. Mesela şimdi buradan Araf 54'ü de aç bakayım, Araf 54. Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitap ki isterseniz sözlük olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani önemli kelimelerin anlamını Kur'an-ı Kerim vermiş, başkasına bırakmamış. 7. surenin 54. ayeti. İnne rabbekumullahu allazi halakas semavati vel ard. Rabbiniz Allah gökleri ve yeri yaratmış olandır. Fi sitteti eyyam, 6 günde. Sümme istevâ alel arş, sonra arşa yerleşmiştir. Yuhşil leylen neher, geceyi gündüzün üstüne örter. Şimdi geceyi gündüzün üstünü örter diyor. Şimdi gündüzü şu şey kabul edin, şu lamba. Geceyi de bir kumaş parçası. Lambanın üzerine örttüğünüz zaman ışık tamamen kaybolur mu? Gene ışık gözükür kumaşın şeyinde. Dolayısıyla o güneşin battığı andan itibaren gece olur. Gecenin başı. Bir de mesela yûlicul leyle fil neher ve yûlicul nehara fil leyl. Gece var, gündüz var. Bunun bir başı var, bir sonu var. Güneş görüldüğü zaman gündüz, güneş kaybolduğu zaman gece. Örte bu böyledir. Yükevvirul leyle alin neher. Geceyi gündüzün üzerine sarar. Nedir? Yani bir sargı gibi sarıyor. Ve sardığın zaman tabii ki alttan gündüzün ışığı gözükecektir. Gayet normal bir şey. Ondan sonra da diyor ki يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَت۪يفًا. Şimdi gece gündüzü çok hızlı bir şekilde takip eder. Ne demektir? Gündüz bittiği an gece başlar demektir. Böyle peş peşe. Ya nasıl oluyor? İşte güneşin üst yuvarlağı şeyin altına indiği an gece başlayacak ki sırata takip etsin. Bunların dediği gibi olursa arada bir de tereddütsüz vakit olacak. Oldu mu olmadı mı bir sürü şeyler. Ha, o zaman batı yan olur. Yavaş yavaş takip eder olur. Tam tersi bir mana verilmiş olur. Yani ben siz için değil de o site için cevap vermiş oldum. Oradaki arkadaşlar da belli ki iyi niyetli. Bunu da düşünsünler. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mescitlerde itikaf halindeyken eşlerinizle ilişkiye girmeyin. Şimdi itikaf, şu anda biz burada itikaf halindeyiz. Yani bir ders okumak için duruyoruz. Camide itikaf da ibadet için camide kalmaya karar vermektir. Namaz kılmak için camiye girin, çıkıncaya kadar orada itikaf yapmış oluyorsunuz. Hatta bazı camilerin girişinde leveytül itikafe diye yazar. Yani girerken itikafa niyet ettim de çıkıncaya kadar konuşsan da ibadet yerine geçsin diye. Ama Peygamber Efendimizin yaptığı bir itikaf vardır. Ramazan'ın son 10 günü tüm vaktini mescidin içerisinde geçirir. İşte tüm vaktinizi mescidin içinde geçirmeye karar verdiğiniz günlerde eşlerinizle ilişkide bulunmayın diyor. Çünkü orada artık tamamen kendinizi ibadete vermişsinizdir. Burada yani mesela belli zamanlarda mescidde bulunup eşinizin yanına gitmeyi öneriyor. Çünkü fiilen mescidde zaten böyle bir şey yapılmaz. Yani mescidde herkesin uğradığı gibi gittiği yer zaten. Mesela adamın eşi evde itikafta bulunabilir. O da var. Yani Şimdi sen bulunur bulunmaz hesabını boş ver. Adam buna karar verdi mi onun çaresinde bulur. Eyvallah da. Tamam. Onun için o hesapları sen hiç yapma. Hocam aynı soruyu Hulki Cevizoğlu Bayraktar Bayraktar insanın profesör doktoru onu sormuştu. Yani ihtiyaçları için mesela tuvalet ihtiyacı, yemek ihtiyacı için bir de eve gidiyormuştu. Yani öyle cevap vermişti. Yok eve gitmez de tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkar. Yani zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkar. O zaman bu zorunlu ihtiyaçlardan olmuyor. O zamanlar yakın mı camiyle şeyler birbirine? İşte öyle bir hikaye yok mu? Evet, dua kilolar. Tabi orada itikaf burada bulunduğunuz halde, burası hal cümlesi, Enes Hoca'nın şey hatırlattığı gibi, siz itikaf halindeyken onlarla ilişkide bulunmayın diyor, caminin içerisinde demektir bu. Bu olur mu? Olabilir yani insanlar, yani şimdi... Ve entüm akifune fil mesacit, mescitlerde itikaf halindeyken diyor. Mescitlerde itikaf halindeyken onlarla ilişkide bulunmayın. Yasak böyle. Bunu bu yasak olmasa herhalde mescitlerde ona göre yapanlardı. Yapan vardır zaten, onun için gelmiş bu ayet. Bir tefsirde okumuştu. Galiba öyle yapıyorlarmış yani, veriyorlarmış. Ya olabilir yani, olmaz diye bir olay yok. Ama Cenab-ı Hak yasaklamış. Tilke hududullahi fela takrabuha. İşte bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Şimdi burada bakın, Allah'ın yasakladığı yeme, içme ve cinsel ilişki. Oruçlu için yasak olan bu üç şey var. Başka bir şey yok. Ama burada da diyor ki, Allah'ın çizdiği sınırlardır, ona yaklaşmayın diyor. Mesela bazı yerlerde tilke hududullahi fela ta'teduha diye geçer. Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlar da onları aşmayın diye geçer. Yani buraya kadar gelebilirsiniz, orayı aşmayın diye geçer. Ama burada aşmayın demiyor. Aşmayın deseydi, yasak sadece ağızdan yediğimiz yemek, içtiğimiz su ve cinsel ilişkiyle sınırlı olurdu. Başka hiçbir şey oruç bozucu olmazdı. Ama oraya yaklaşmayın dediği için, o zaman yeme içme ve cinsel ilişki sayılan şeyler de oruç bozucu olacak. Onun için işte elle boşalma oruç bozucu olarak sayılıyor. Mesela burundan ilaç alınması, çünkü o da boğazdan gidiyor, sayılıyor. E şimdi iğne orucu bozar mı, bozmaz mı? E burada ister istemez farklı görüşler ortaya çıkacaktır. Birisi diyecektir ki bu yeme içme gibidir. Orucu bozar. Birisi de diyecektir ki kardeşim acıkan adam burnundan beslenir ama hiç böyle ben acıktım gel de şuradan bir iğne yap karnım doysun demezler. O da orucu bozmazlar. Yani bu tür ihtilaflar da normaldir, olabilir. Damardan çekenler var. Damardan çeken. İyi geçti işte. Bu yoruma bağlı bir hadise şimdi. Yani birisi bu da işte, birisi orucu bozar diye, birisi bozmaz diye. Bunlar sigara bozar, canım sigara içme işte. Normal anlamda içmek kabul edilmiyor ya, su içmek gibi değil mi? Niye sigara içmek diyoruz? Adam sigara içiyor diyorsun, bak az önce sigara içmeyi soruyor diyor. İçme kelimesini kullanarak soruyu soruyorsun. Kim vermiş? Şimdi mesela bu fıs denen astım ilaçları var. O konuda çok soruluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Diyanet Bozmaz diye bir fetva vermişti. Ama ben bana her sorana bozar diye fetva verdim. Şundan dolayı, o bir ilaç. Alın elinize sallayın, orada ilacı şeyini göreceksiniz. O bir ilaç. O fıs dediğimiz şeyle de, o tazyikle, basınçlı bir şekilde boğazdan doğrudan doğruya ciğerlere gönderiliyor. Ondan dolayı öyle oluyor. Yani ilacı basınçlı bir şekilde doğrudan doğruya ciğerlere göndermek için yapılmış bir ilaç. Dolayısıyla ağızdan alınan bir hap gibi bir şey. o da orucu bozar. Pazar günü hocam bize geldiler. Onlar yolda kalmışlar. Kezalike yubeyyinullahu ayatihi linnas. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklıyor. Leallahum yettekum, belki böylece kendilerini korurlar. Yani şurada dikkat edin. Namazla ilgili böyle bir detay yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama oruçla ilgili var. Çünkü namaz günde 5 kere kılınıyor. Peygamber Efendimiz'in arkasında Müslümanlar 5 kere kıldı. Hiç kesintisiz o zamandan bu zamana insanların camide, herkesin gözü önünde günde 5 kere yaptıkları bir ibadet olduğu için onu görerek öğreniyor. Ama senede bir kere tutulan oruçta ister istemez unutmalar olur. Ondan dolayı Allah-u Teala detaylı bir şekilde burada oruç konusunu açıklamış. Biz de böyle dersimizi bitiriyoruz.